Вы на хвалях Радыё Свабода і працягвае нашу праграму агляд пошты. Паштовая скрынка 111. У гэтыя дні ў Беларусі і ў свеце часта згадваюць падзеі 70-гадовай гісторыі. Пачатак другой сусветнай вайны, якой папярэднічала змова двух дыктатарскіх рэжымаў – нацысцкага гітлераўскага і камуністычнага сталінскага. На тым драматычным тле, калі ў выніку нямецкай і савецкай акупацыі з палітычнай мапы Еўропы знікала польская дзяржава, у верасні 1939-га адбывалася аб'яднанне беларускіх земляў. Беларусы ад гэтага не станавіліся больш свабоднымі і незалежнымі, бо СССР не была самастойнай дзяржавай, а дзяржаўны лад, які прынесла чырвоная армія, не меў нічога агульнага са свабодай і дэмакратыяй. Але ўсё ж паміж адзіным народам знікала дзяржаўная мяжа, і гэта давала беларусам большы шанец на свабоду і незалежнасць у будучыні. Пра гістарычныя паралелі і лёсы суседніх народаў, якія крута змяніў 39 год, значная частка нашай вераснёўскай пошты. Пачну размову на гэтую тэму з допіса Бернарда Пакульніцкага з пасёлка Гарадзея Нясвіжскага району. Слухач піша: «Балтыйскае ўзбярэжжа Польшчы, а дакладней Вестерпляте ў раёне Гданьскай затокі, 1 верасня сустракала дэлегацыі больш чым 20 краін, каб ушанаваць 70-годзе пачатку Другой сусветнай вайны». Напередадні гэтай сустрэчы ў эфіры «Радыё Свабода» гучалі высновы некаторых беларускіх гісторыкаў кшталту гэтай. Адназначна, Другая сусветная вайна для Беларусі пачалася 1 верасня 1939 года. Немцы пачалі бамбаваць Баранавічы Гродна. Вельмі шкада, але ў большасці беларускіх гісторыкаў савецкі падыход да гісторыі, погляды, якія грунтуюцца на хлуслівай камуністычнай прапагандзе мінулых гадоў. Перш чым рабіць заявы і высновы, ды прадаўжаць дурыць галовы людзям, трэба падумаць. Паглядзіце на гістарычную карту і дакладна вызначце, дзе былі межы савецкай Беларусі, БССР і другой Рэчы Паспалітай на 1 верасня 1939 года. Гарады Баранавіч, Нясвіж, Стоўбцы, Брэст, Навагрудак, Гродна знаходзіліся на тэрыторыі другой Рэчы Паспалітай. Дык якія гарады савецкай Беларусі бамбілі немцы ў верасні 1939 году? Далей у сваім лісце Бернард Пакульніцкі дае ўласную ацэнку падзеям верасня 1939-га. Ён піша: 17 верасня чырвоная армія, у радах якой служылі і беларусы з БССР, паздрадніцку ударыла ў спіну польскай арміі, якая змагалася з гітлераўцамі за сваю зямлю і дзяржаву. Дарэчы, гэтую дату вельмі шануюць у цяперашнім Беларусі. Амаль у кожным горадзе ці вёсцы ёсць вуліца або калгас з такой назвай. Калі яшчэ абаранялася Варшава, а 27 верасня 1939 года войска польскае пад камандаваннем генерала Андерса вяло зацятыя баі з савецкімі танкавымі часткамі, у Маскве ўжо падпісваліся новыя нямецка-савецкія дамовы і сакрэтныя пратаколы аб падзелі Польшчы. Сталін быў самым верным саюзнікам Гітлера. Мяркую, што неабходна сёння гаварыць так. Для некаторай часткі беларусаў Другая сусветная вайна пачалася 1 верасня 1939-га. За пачатак Другой сусветнай вайны ў аднолькавай ступені адказныя Сталін і Гітлер. Пакт Молатова-Рыбентропа з'яўляецца амаральным. На Нямеччыне і СССР аднолькава ляжыць адказнасць за мільёны чалавечых ахвяр, але вельмі цынічным ёсць тое сцвярджэнне, што СССР прадстаўляецца ў ролі вызваліцеля і абаронцы міру, а беларускія гісторыкі дружна прадаўжаюць гістарычную хлусню. Ведаю, што вы не можаце цярпець іншага погляду, але пошук праўды можа палепшыць стасункі паміж народамі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Бернард Пакульніцкі з пасёлка Гарадзея Нясвіжскага району. Сутыкненне розных пунктаў погляду на тую ці іншую праблему, цывілізаваная дыскусія – адзін з галоўных прынцыпаў дзейнасці «Радыё Свабода». У перадачах па гістарычнай тэматыцы нашы слухачы маюць магчымасць пачуць тлумачэнні і аўтарытэтныя меркаванні гісторыкаў, якія прытрымліваюцца розных пазіцыяў, даюць розныя ацэнкі, у тым ліку і падзеям 39 году. Але ніхто з навукоўцаў-гісторыкаў, якія ўдзельнічалі ў нашых перадачах на эту тэму, не сцвярджаў, што немцы ў верасні 39-га бамбілі савецкія гарады Баранавічы і Горадню. Так, гэта тэрыторыя пасля рыцкай дамовы 1921 году належала Польшы, але пераважную большасць насельніцтва на берагах Нёмана складалі беларусы, і ў этнаграфічным сэнсе тэрыторыя паміж Горадняй і Менскам была і заставалася заходняй Беларуссю, незалежна ад таго, якой дзяржаве яна ў розны час належала – Расійскай імперыі, Другой Рэчы Паспалітай ці Савецкаму Саюзу. Хоць зразумела, палякі ў міжваенны перыяд зусім абгрунтавана называлі яе ўсходняй Польшчай. Наступныя кароткія лісты таксама на тэму падзей у верасня 1939 году. Ці варта беларусам адзначаць 17 верасня як свята? Вось як адказвае на гэта пытанне Алесь Станкевіч з Горадні. Ён піша: «Лічыць гэты дзень святам ніяк не выпадае. Трэба далучацца да еўрапейскіх дзяржаў і адзначаць 23 жніўня, дзень змовы Гітлера і Сталіна аб падзелі Еўропы». Фактычна, Сталін запаліў перад Гітлерам зялёнае святло ў ягонай агрэсіі супраць еўрапейскіх дзяржаў, а потым сам жа стаў ахвярай сваіх гульняў з агрэсарам. Але расійскія лідары пра гэта казаць не хочуць. Там дагаварыліся да таго, што абвінавацілі Польшчу. Маўляў, яна адмовілася даць у 39-м годзе Гітлеру вольны калідор з Нямеччыны ў Гданьск ды ўсходнюю Прусію, а таму і справакавала Гітлера на пачатак вайны. Гэта клічыць Алесь Станкевіч з Горадні. Яшчэ больш катэгарычна ў ацэнках тых падзей іншы наш слухач Эдуард Зяновіч з Ліды. Ён піша: «Дзве злосныя аўчаркі, нямецкая да каўказская, учапіліся ў горла адна другой і пачалі рваць Польшчу на кавалкі. Вось што было ў верасні 39-га. Я гэта памятаю. Так што вайна для нас пачалася менавіта тады, а не 22 чэрвеня 1941 году, як чамусьці вучаць нашых дзяцей у школе», напісаў Эдуард Зяновіч з Ліды. І яшчэ адзін ліст на гэту тэму дасланы нашым сябрам Мікалаем Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Ён таксама лічыць, што ў падзеях верасня 39-га цяжка знайсці нешта святочнае. Слухач піша: «Паводле рыскай мірнай дамовы савецкая ўлада сама аддала Польшчы заходнюю Беларусь, а ў 39-м забрала назад, правёўшы этнічную і сацыяльную чыстку, саслаўшы ў Сібір асаднікаў, распачаўшы раскулачванне і рэпрэсіі. У Катыні сярод расстраляных польскіх афіцэраў было мноства беларусаў. Вільню, якая была ў складзе заходняй Беларусі, у 1940 годзе Масква перадала Літве, каб захваціць тую да ўступлення ў СССР. Тое ж адбылося пасля вайны з Беластоцкай вобласцю. Перадаўшы яе Польшчы, Масква хацела падсаладзіць Варшаве прымусовае далучэнне да сацыялістычнага лягеру. Як бачым, бальшавікі Беларусю ва ўсю гандлявалі, зусім не дбаючы пры гэтым пра інтарэсы нашага народа». Гэта клічыць Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Адметна, што ў цямных пэўных ацэнак тых падзей з боку беларускай улады дагэтуль не прагучала. Часта і шмат выказваюцца лідары Польшчы, Літвы, Расіі. Афіцыйны ж Менск пераважна маўчыць. Гэта ж можна сказаць і пра падручнікі гісторыі, па якіх вучацца беларускія дзеці. Пазіцыя адносна падзеяў 39 году, якая ў іх выкладаецца і адстойваецца, хутчэй прасавецкая і прарасейская, але не пра беларуская. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе допіса наш даўні сябар Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сенінскага раёну працягвае распавядаць пра некаторыя рэаліі сённяшняга вясковага жыцця. У сваім новым лісце на свабоду слухач апісвае наступны выпадак. Вось што здарылася ў нас з адной заслужанай пенсіянеркай ардэнаноскай. Вартавала збожжа і папалася на нядобрай справе, як у нас кажуць, заляцела. Выявілася, што сама ж вартаўніца тое збожжа і крала. І злавілі сам гаспадар раёна, штраф 300 тысяч рублёў. Што тут скажаш, цяжка сумленна пражыць на адну пенсію, якую да таго ж даўно не падвышалі. А тут яшчэ дачка настаўніца з вядома якім заробкам, ды ўнук побач. Трэба дапамагаць. Даводзіцца выкручваць і працаваць, і яшчэ які-небудзь даход шукаць. А людзі кажуць, падумаеш, заляцела, з кім не бывае. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сенінскага раёну. Многія памятаюць трапнае народнае выслоўе савецкага часу: «Хто ў калгасе не злодзей, той у хаце не гаспадар». Ганебным, грэшным лічылася ўкрасці ў суседа на чужым падворку, а цягнуць мех бульбы ці посілку саломы з калгаснага поля людзі адзін перад другім не сароміліся. І аргументы, на якіх грунтавалася гэта новая савецкая мараль, былі важкія. А ўлада саромілася, калі гвалтам цягнула людзей у калгас, адбірала зямлю, коней, пабудовы. А потым на працягу многіх гадоў проста забірала ўсё вырашчанае. Разлічвалася за цяжкую сялянскую працу палачкамі ў калгаснай ведамасці працадзён. Вось людзі бралі тое, што ім не даплацілі. Улада, дарэчы, негалосна вымушана прызнаць гэту сваю віну. Вось і выпадку з вашай спадарбельскай знаёмай, вызначаючы пакаранне за ўкрадзенае збожжа, абмежаваліся не надта вялікім штрафам, а маглі ж і ў турму на некалькі гадоў пасадзіць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем вашых новых допісаў. Наш адрас у Беларусі ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. А зараз пра адну з заўтрашніх перадачаў. У чарговым выпуску перадачы «Дом літаратара» пра паэтычны тэатр «Арт-Эс», які дзейнічае на базе Менскай бібліятэкі імя цёткі, раскажа адна з ягоных заснавальніцаў Аксана Спрынчан. Празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч распавядзе пра вынайдзены ім кароткі жанр «Піліпікі». А рубрыку «Пяцікніжжа свабоды» працягне і свой прыватны рэйтынг агучыць літаратарка і журналістка Наталка Бабіна. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5820 і 9405 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.